ام بأون طن فخني جن ميسي ان تنهي يوم فوني امك ان صق اون اشتيخ الناس وابتيرو يوانس بيرفتي امس ان صق اوه او ام بروفيتيس اكيد شي سيخنتي مثمي אין סוג בבשבירם בי בת שלט, בי היי בן תפנותי. אק מסריך בי אוין, אין טעף מי תפעי בי קוזמוס, ניאס נעתי, בפרה נפשו בן שירן תבי אויני. Are brezvevin eri egon obi brodoromos em vaptistis Ioannis birefti om sintefkanin novi nanevon.